Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah'ı tesbih ederler. O Allah ki okuma yazma bilmeyen ümmi bir kavmin içinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar daha önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler. Allah o peygamberi ümmi Araplardan başka, henüz kendilerine erişip ulaşmamış bulunan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Bu Allah'ın fazlı ikramıdır. Kime dilerse ona verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletildiği halde, onu taşımayanların onunla amel etmeyenlerin durumu, koca koca kitaplar, taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Bütün insanları bir yana bırakarak, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, ölümü temenni ediniz. Fakat onlar elleriyle önden gönderdiklerinden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun. Alışveriş işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp oraya yönelirler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın nezdinde bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.